3. อัจฉริยภูตธรรมสูตรว่าด้วยอัจฉริยภูตธรรมของพระพุทธองค์197ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพพานแล้วผู้ตัดปปัญจธรรมได้แล้วทรงตัดตอแห่งวัฏฏะครอบงำวัฏฏะล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างมีพระนามอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีโคตรตระกูลอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีศีลอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีธรรมอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีปัญหาอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีวิหารธรรมอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างทรงมีวิมุตติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างเมื่อภิกษุเหล่านั้นสนทนากันอย่างนี้แล้วท่านพระอนนท์ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏและประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเรื่องนี้แลภิกษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว้198ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จไปที่หอฉันประทับนั่งบนพุทธอาฏิที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรภิกษุเหล่านั้นตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันสนทนากันในระหว่างการประชุมท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพพานแล้วผู้ตรัสปปัญจธรรมได้แล้วทรงตัดตอแห่งวัฏฏะครอบงำวัฏฏะล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วจักทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีพระชาติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างมีพระนามอย่างนี้มีโคตรตระกูลอย่างนี้ทรงมีศีลอย่างนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้ทรงมีปัญญาอย่างนี้ทรงมีวิหารธรรมอย่างนี้ทรงมีวิมุตติอย่างนี้เพราะเหตุนี้บ้างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏและประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเรื่องนี้แลข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่ะธรรมอันน่าอัศจรรย์20ประการ199ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอจงอธิบายธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปเถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพัก พระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจึงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค200ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนตลอดอายุแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตตลอดอายุนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค 4. ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาแม้ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงลงสู่พระครรภ์ของพระมารดานี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค201ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาแสงสว่างเจือจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นๆจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสสีโลกธาตุนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค202ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาเทพบุตรสี่องค์เข้าไปอารักขาพระโพธิสัตว์นั้นประจำสี่ทิศด้วยตั้งใจว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ใดๆอย่าได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์จำได้ว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค203ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดามีปกติทรงศีลคือเว้นจากปานาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานะแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกามารมณ์ เป็นผู้ที่บุรุษผู้มีจิตกำหนัดใดๆไม่สามารถล่วงเกินได้แม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค204ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรนัยดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่านี่คือแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรนัยดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในแม้ฉันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระครรภ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นเหมือนกันแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค205ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันพระมารดาของพระองค์สวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ได้ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้9เดือนหรือ10เดือนส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ได้ครบ10เดือนเท่านั้นแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้ส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูติเท่านั้นแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาในตอนแรกเทพทั้งหลายจะทำพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์แม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค206ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดายังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตรสี่องค์ช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไว้เบื้องพระพักของพระมารดาแล้วกราบทูลว่าโปรดพอพระทัยเถิดพระเทวีพระราชโอรสของพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่แม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาเสด็จออกอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดเปรียบเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในผ้ากาสิกพัดย่อมไม่ทำให้ผ้ากาสิกพัดแปดเปื้อนถึงผ้ากาสิกพัดก็ไม่ทำให้แก้วมณีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของบริสุทธิ์หมดจดแม้ฉันใดเวลาพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาย่อมประสูติอย่างบริสุทธิ์แท้ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้นเหมือนกันแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่นเพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค207ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่หนึ่งประทับยืนอย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกับบนพื้นปฐพีทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จดำเนินไป7 ก้าวขณะที่หมู่เทวดากั้นเสวตฉัตรตามเสด็จทอดพระเนตรไปยังทิศทั้งปวงแล้วทรงเปล่งอัสภิวาจาว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค19ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเพราะแสงสว่างนั้นสัตว์ทั้งหลายได้เกิดในที่นั้นๆจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและ10สหัสสีโลกธาตุนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายแม้ข้อที่นี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาค208พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดในเรื่องนี้เวทนาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของตถาคตย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตก ของอานนท์เธอจงจำธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของตถาคตนี้ไว้เถิดท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อที่เวทนาของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปสัญญาของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิตกของพระผู้มีพระภาคย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปนี้ข้าพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยภิกษุเหล่านั้นในใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของท่านพระอานนท์ดังนี้แลอัจฉริยภูตธรรมสูตรที่3จบ